نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد رضي الله، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین، مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرت، درخت کے نیچے، فعلم، تو اس نے جان لیا، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینت، تو اس نے اتاری سکینت، تسکین، علیہم، ان پر، واصابہم، اور عطا کی ان کو، فتحا قریبا، قریبی فتح، ومغانم کثیرتا، اور بہت سی غنیمتیں، یأخذونها، جنہیں وہ لیں گے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، عزیزا حکیما، غالب حکمت والا، وعدکم اللہ، وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانم کثیرتا، بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونها، تم لوگے ان کو، فعجل، تو اس نے جلدی دی، لکم، تم کو، ہاذہ، یہ، وکف، اور روک دیا، ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کو، انکم، تم سے، ولتکونا، اور تاکہ ہو جائے، آیتن، ایک نشانی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ویہدیکم، اور ہدایت بخشے تم کو، صراطم مستقیما، سیدھے راستے کی، واخرا، اور دوسری چیز، لم تقدروا، نہیں تم قادر ہوئے، علیہا، اس پر، قد احاط اللہ، تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے، بہا، اس کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ولو، اور اگر، قاتلکم الذین، جنگ کرتے تم سے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولوا الادبار، البتہ پھیر لیتے پیٹھے، ثم، پھر، لا یجدون، نہ وہ پاتے، ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ مددگار، سنت اللہ، اللہ کا طریقہ، التی، وہ جو، قد خلت، تحقیق گزر چکا، من قبلو، اس سے پہلے، ولن تجدا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے، لسنت اللہ، اللہ کی سنت کو، طریقے کو، تبدیلا، بدلنے والا، وہو الذی، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے، کف ایدیہم، جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو، انکم، تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو، انہم، ان سے، بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ کی وادی میں، مِن بَعْدِ، اس کے بعد، ان اغفرکم، اس نے غلبہ عطا کیا تم کو، علیہم ان پر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیرہ دیکھنے والا، ہم الذین کفروا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم اور انہوں نے روکا تم کو، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، والہدیہ اور قربانی کے جانور، معکوفاً ممنوع کیے ہوئے تھے، روکے ہوئے تھے، ان یبلغ محلہ کہ پہنچے اپنی حلال گاہ کو، ولولا رجال اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد، مؤمنون مؤمن، ونساء اور عورتیں، مؤمنات مؤمن، لم تعلموہم نہیں تم جانتے ان کو، ان تطعوہم کہ تم پامال کر دو گے انہیں، فتصیبکم تو پہنچتی تم کو، منہم ان سے، معرت مضرت نقصان، اور بغیر علم بغیر علم کے، لیدخل اللہ تاکہ داخل کرے اللہ، فی رحمتی ہی اپنی رحمت میں، من یشاء جسے چاہے، لو تزیلو اگر وہ جدا ہوتے، الگ ہوتے، ایک طرف ہوتے، لعذبنا الذین البتہ عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذابا علیما عذاب دردناک، اذ جعل الذین جب بٹھا لی ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیت حمیت کو، حمیت الجاہلیہ جاہلیت کی حمیت، آر اور غرور، فانزل اللہ تو نازل کی اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت، علی رسوله اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ اور پابند کیا ان کو، کلمت التقوی تقوی کی بات کا، وکانو اور تھے وہ، احق بها زیادہ حقدار اس کے، واہلہا اور اہل اس کے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، بکل شیئن ساتھ ہر چیز کے، علیما علم رکھنے والا، لقد صدق اللہ البتہ تحقیق سچ کہا اللہ نے، رسولہ اپنے رسول سے، الرؤیا خواب میں، بالحق کی حق کے ساتھ، کیا کہا، لَتَدْخُلُنَّ البتہ تم ضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین امن والے، محلقین منڈوانے والے، رؤوسکم اپنے سروں کو، ومقصرین اور ترشوانے والے، لا تخافون نہیں تم ڈرو گے، فا فعلم تو وہ جانتا تھا، ما لم تعلمو جو تم نہ جانتے تھے، فجعل تو اس نے کر دی، من دون ذالک اس کے علاوہ، فتحا قریبا قریبی فتح، هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، ظاہر کر دے اس کو، علی الدین کلہ اوپر دین سارے کے سارے کے، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ، شہیدا گواہ، محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء سخت ہیں، علی الکفار کافروں پر، رحماء رحیم ہیں، شفیق ہیں، بینہم آپس میں، تراہم تم دیکھو گے ان کو، رکعاً رکوع کرتے ہوئے، سجدن سجدے کرتے ہوئے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوانا اور رضامندی کو، سیماہم ان کی علامتیں، فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہیں، من اثر السجود سجدوں کے نشان سے، ذالکا یہ، مثلہم ان کی مثال ہے، فی التورات تورات میں، ومثلہم اور ان کی مثال، فی الانجیل انجیل میں، کزرع مانند ایک کھیتی کے، اخرجا جس نے نکالی، شپ اہو اپنی کومپل، فآزرہو پھر تقویت دی اس کو، فاستغلظ پھر وہ سخت ہوئی، فاستوى پھر کھڑی ہو گئی، علی سوقہ اپنے تنے پر، یعجب الزراع خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو، لیغیظ تاکہ غضبناک کرے، بہم ساتھن کے، الکفار کافروں کو، وعد اللہ الذین وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے، آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، منہم ان میں سے، مغفرتن بخشش کا، و اجرن عظیما اور اجر عظیم کا۔